Matras Parshas Dukonteya, Shitoshna Sukadukadaha, Agama Payano Nityas Tantra Sukshas from Bharata. Bhagavad Gita me Hare Krishna. Hare Krishna. भगवद्गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा पूरे सब विश्ववासियों को उपदेश देते हैं कि इनकी अर्थात कृष्ण की भक्ति करना जीवन का एक ही उद्देश्य है और परम सिद्धि है। ईश्वर में हम साक्षात भक्ति के बारे में उपदेश नहीं मिलते, लेकिन व्यवहारिक उपदेश मिलते। तो कैसे इस भौतिक जगत में रहना चाहिए, जैसे कि हम अविचलित रूप में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में, इस भौतिक स्थिति में हमारे परम शत्रु कौन है। अर्जुन सोचे कि मेरा शत्रु है दुर्योधन, और दुर्योधन सोचे कि मेरा शत्रु है अर्जुन, भीम अर्जुन इत्यादि। लेकिन गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि शत्रु है कौन, कौन मन, काम एक है मन, काम मन में छह रिपु है, षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स, छह रिपु सब मन में है। इसलिए अनियंत्रित मन परम रिपु है। इसके बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आत्माइव ही आत्मनो बंधुर, आत्माइव रिपुर, रिपु मतलब शत्रु दुश्मन। तो कैसे मन दमन करना, जब तक मन अशांत होते तब तक कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये सब करना संभव नहीं है। और ये सभी प्रकार के योग में पहला अभ्यास है मन दमन करना। तो मन दमन करने में एक उपयोगी परामर्श है कि सहना जो भी होते हैं, शीतोष्ण सुख दुख, शीत उष्ण, तो जो भी स्थिति हो सहनना चाहिए। आगमा पायन अनित्य, नित्यास इसका मतलब यहां पर अनित्य, अर्थात अभी शीतकाल है, इस दक्षिण कांग में तो शीत तो नहीं है, आपको नहीं मालूम शीत क्या है। अगर जंगल जाने रहे क्या वो छिट मगल हो जंगल में, उधर ठंड पड़ते हैं ना, लेकिन उडुपी में ही तो लगभग नहीं। अगर दिल्ली जाना है, हिमाचल प्रदेश, रशिया, तो बहुत शीत होते और गर्मी भी होते दिल्ली वृंदावन में, लेकिन यहाँ पर ज्यादा गर्म नहीं होते, ज्यादा ठंडी भी नहीं होती, वातावरण अनुकूल है भक्ति के लिए। तो अभी शीतकाल है, तथाकथित शीतकाल, और एक दो दिन में अगर ज्यादा ठंड हो तो थोड़ा तकलीफ होते, लेकिन हम जानते हैं कि एक दो महीना में तो शीत नहीं होगा, फिर गर्मी के मौसम होंगे और उस समय पंखा चलाना, एसी चलाना, ये सब। लेकिन साधु जन तो शीत में गर्मी में सब कुछ सहन करते, क्योंकि जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य नहीं है आराम, जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो जो भी स्थिति में हो प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करना, नहीं है कि पहले मेरा सब भौतिक स्थिति ठीक करूंगा, जब काफी पैसा है और जब अच्छा बंगला हो और सब व्यवस्था हो तब मैं भक्ति करूंगा, ऐसा नहीं है। तो जो भी होते हैं हम भक्ति करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते सुखे दुखे समय कृतवा, अगर दुख हो, दुख का क्या मतलब, लाभ हानि, लाभ अगर पैसे का लाभ होते हम सोचते तो वो अच्छा, अगर हमसे पैसा चोरी हो तो हम सोचते क्या दुर्भाग्य। लेकिन भगवान के भक्त तो सभी स्थिति में भगवान का हाथ देखते हैं। जैसे कि एक बार श्रील प्रभुपाद इनके पाश्चात्य गमन के पहले, संन्यास लेने के पहले, जब गृहस्थ आश्रम में थे, एक फैक्ट्री चला, तो एक समय प्रभुपाद वो फैक्ट्री इलाहाबाद में था और उस समय प्रभुपाद बॉम्बे में थे और बॉम्बे में प्रभुपाद एक टेलीग्राम मिला कि आपका एक नौका सब कुछ लूट करके आपका सब पैसा लगेगा। तो प्रभुपाद क्या बोले, हंसते हंस के बोले कि यज्ञाहमानुविहनामि हरिष्ये तद्धनमशन, भगवत का एक श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोलते कि कृष्ण की कृपा कैसे होते कैसे होते। युधिष्ठिर महाराज एक बार भगवान कृष्ण से पूछे कि आपकी कृपा कैसे होते, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जन्म से भगवान कृष्ण के परम मित्र थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का जीवन में केवल दुर्भाग्य था। अगर किसी का भाग्य अच्छा होते हम सोचते वो भगवान का आशीर्वाद मिलते। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के परम बंधु थे, लेकिन पूरा जीवन में खाली दुख दुख दुख दुख दुख दुख दुख दुख दुख था। बचपन में उनका पिताजी स्वर्ग प्राप्त हुए, मर गए हैं, और बचपन युवकाल से धृतराष्ट्र महाराज जो युधिष्ठिर महाराज पंच पांडव को शरण देने वाले उचित, तो परेशान परेशान देने वाला था और बहुत बहुत दुख था युधिष्ठिर महाराज का जीवन में। तो इसलिए एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछा कि तो आपकी कृपा कैसे होती, किस प्रकार होती है। तो भगवान कृष्ण एक विचित्र जवाब, विचित्र नहीं है हमारे परिप्रेक्ष्य में, विचित्र है क्योंकि हमारी बुद्धि विचित्र है। भगवान कृष्ण बोले यज्ञाहमानुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनमशन। सामान्यतः हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा का मतलब तो पहला लक्षण है ज्यादा पैसे मिलना, ऐसा होते हैं ना। तो हम सोचते हैं कि भगवान मुझको आशीर्वाद देंगे, किस प्रकार का आशीर्वाद, एक क्रॉ, और अगर और बड़ा आशीर्वाद देंगे तो दो क्रॉ होगा। लेकिन भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोले कि जो मेरी कृपा पात्र है उसके पैसा में सब कुछ लेता हूं। विचित्र है ना? क्योंकि कृष्ण और व्यक्त किए कि तो ऐसा व्यक्ति आगा मेरे भक्त हो तो अगर पैसा नहीं है तो और कुछ विचलन नहीं है तो सिर्फ मेरे चरण में आश्रय ले सकते। तो मेरे अलावा तो और कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे पास पैसा है हम सोचते हैं कि वो पैसा मुझको शरण देगा, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो फिर हम अकिंचन होते। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कुंती महारानी श्री कृष्ण को बोले कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीधीर एदमान मदुमान था तुम त्वाम अकिंचन गोचर। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, जन्म का मतलब उच्न कुल में जन्म लन, मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजा हूं, मैं दंभिक हूं और ऐश्वर्य। अगर किसी का ऐश्वर्य ज्यादा पैसा होते तो दंभिक होते, सामान्यतः हम ऐसे देखते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, अगर कोई पंडित हो तो जितना भी ज्ञान होते हैं तो साथ साथ इतना सा अहंकार बढ़ते हैं। और श्री अगर किसी की रूप है सौंदर्य तो उससे दंभिक होते हैं। श्री कृष्ण कहते नहीं, कुंती देवी बोलते हैं कि कृष्ण अकिंचन गोचर, जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ भौतिक आशा नहीं है, तो एक ही आशा है कृष्ण कृपा। तो ऐसे व्यक्ति जो अकिंचन किंचित, किंचन किंचित का मतलब कुछ, अकिंचन का मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, एक ही संबल है कृष्ण। तो ऐसे व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ है। तो ऐसी बुद्धि, ऐसी भावना, मात्रा स्पर्श कुंते शीतोष्ण सुख, ये व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक उपदेश है। क्योंकि अगर गर्म हो, अगर ठंडे हो, अगर सुख दुख ये सब होते हैं तो सहन न चाहिए, फिर मन शांत होगा। लेकिन खाली शांति प्राप्त करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है, परम सिद्धि नहीं है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि तो आप कृष्ण भक्ति करते हो, कितने साल करते हो, तो क्या शांति मिलती है? लेकिन भगवान की भक्तों का उद्देश्य नहीं केवल शांति प्राप्त करना, अवश्य ही शांति प्राप्त होती है। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति कैसे प्राप्त होती है? श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति समझते है कि मैं भोगता हूं, कृष्ण भोगता हूं, हम मतलब जीव तो भोगी नहीं है, हम दास है, सब कुछ जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। भुक्तारम यज्ञ तपसाम, कृष्ण ही पूरा ब्रह्मांड और असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक है। हम मालिक नहीं है, हम ईश्वर नहीं है, हम दास है। और कृष्ण ही सभी जीव के परम मित्र हैं। तो ये तीन बातों समझने से शांति प्राप्त होते हैं। तो अवश्य ही भक्तों भक्ति करने से शांति प्राप्त होते हैं, लेकिन शांति प्राप्त करना तो भक्तों का उद्देश्य नहीं है। व्रजवासियों अशांत रहते हैं, मा यशोदा। जब कृष्णा जंगल जाते हैं सब गाय और ग्वाला लेके, तो मा यशोदा और ग्वालों के बिना सब राजवासियों बहुत चिंतित रहते, क्या कृष्णा बहा गए हैं, तो क्या कृष्ण का तकलीफ होते, क्या कृष्ण वापस आएंगे कि नहीं, तो हर क्षण में चिंतित रहते। लेकिन वो चिंता परम भक्ति है, वो आध्यात्मिक चिंता है। भक्तों की साधारण भौतिक चिंता नहीं होते, जैसे कि प्रभुपाद तो टेलीग्राम मिल के ओ आपका पूरा बिजनेस का नुकसान है, सब पैसा चलेंगे, तो हंसते हाँ हे कृष्ण आप इतना दयालु है, सब कुछ लेगा कौन ऐसे बोल सकते, शुद्ध भक्त सिर्फ और कोई नहीं है। तो लेकिन केवल शांति प्राप्त करना भक्तों का उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर मन शांत नहीं हो, अगर भौतिक आकांक्षा और शोक से मन विचलित रहते हैं, तो भगवत भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। मन के दो मुख्य कार्य हैं, संकल्प विकल्प, ऐसा चीज अच्छा लगता हूं और ऐसा चीज अच्छा नहीं लगता, दूसरी चीज संकल्प विकल्प। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, मन सदैव सब हम सब कुछ देखते हैं सुनते हैं और मन में ही हम विचार करते हैं, वो चीज अच्छा है मेरे सुख के लिए, वो चीज अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही संकल्प विकल्प, ग्रहण ग्रहण करना और उपेक्षा करना, तो ये मन का काम है। तो ऐसे मन सदैव विचलित रहते, क्योंकि सदैव हम दूसरे दूसरे चीज देखते हैं, दूसरे दूसरे चीज दूसरे दूसरे शब्दों सुनते हैं और सदैव दूसरे दूसरे चिंतन मन में आते हैं। तो ऐसे मन सदैव मन रथ में ही चलते और मन रथ कौन से तरफ जाते हैं, तो स्वर्ग की तरफ जाते या नरक की तरफ जाते या इस पृथ्वी वापस आते हैं। लेकिन कृष्ण के रथ वैकुंठ रथ आरोहण करना चाहिए, वो वैकुंठ रथ वैकुंठ जाते हैं। तो मन रथ का मतलब संकल्प विकल्प, तो ये चीज अच्छा है मेरे इंद्रिय सुख के लिए, वो चीज अच्छा नहीं, लेकिन ये मानसिक संकल्प विकल्प परिवर्तित होने चाहिए। कैसे? अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य गर्जनम्। तो क्या अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए और क्या प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, तो जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना चाहिए और जो प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति के लिए उसको वर्जन करना चाहिए। तो जो अनुकूल भक्ति के लिए तो प्रतिकूल है इंद्रिय सुख के लिए, और जो प्रतिकूल कृष्ण भक्ति के लिए तो अनुकूल है इंद्रिय सुख के लिए। जैसे कि एक साधारण दृष्टांत टीवी, अभी तक हम बहुत उच्च तत्व ज्ञान बोलते, तो अभी एक व्यवहारिक उदाहरण। तो टीवी देखना मन के लिए दूषित, मन के लिए अच्छा, हम अच्छा लगते क्या है टीवी में, क्या देखना है, तो मानस इंद्रिय सुख के लिए अच्छा है। लेकिन भगवत भक्ति में वो बहुत बड़ा बाधा है, क्योंकि भगवान की भक्ति का मतलब स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मार्तव्य न जातु चित्, सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करना, और कभी भी इनको विस्मरण नहीं करना, तो दोनों एक ही है नहीं। अगर हम सदैव कृष्ण को स्मरण करते हैं तो उनको भूलना नहीं होगा, लेकिन अगर टीवी देखना है तो तुरंत तत्क्षण कृष्ण का विस्मरण होता है। तो वो अच्छा है इंद्रिय सुख के लिए, क्या है टीवी में तो कुछ ड्रामा होते हैं, क्रिकेट होते हैं, समाचार होते हैं। क्या समाचार, समाचार है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो ही समाचार है। भगवत गीता से हम ये समाचार मिलते कि इस भौतिक जगत में सबके जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं, और बीच में संघर्ष होते हैं जिसमें जन्म जरा वर्धक और व्याधि होते हैं। तो ये सबके जीवन ही है। तो अगर लाइब्रेरी में ही तो बहुत पुस्तक है, तो महान महान व्यक्तियों की चरित्र जीवनी लिखते हैं नहीं, तो महात्मा गांधी की जीवनी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू और ऐसे महान महान व्यक्ति, क्या नाम गावस्कर, सुनील गावस्कर, तो ये सब महान व्यक्तियों जीवन ही लगते हैं। तो सुनील गावस्कर का जीवन है ऐसा लगते ही नहीं, तो कई उसका जीवन है तो जीवन अभी तक चलते है, लेकिन ऐसा होते नहीं, तो सब स्पोर्ट्समैन का जीवन ही लगते हैं। तो अच्छा बिजनेस होते है क्योंकि बहुत लोग खरीद लेते हैं। तो सबके जीवन तो जो भी करते हैं, तो जितने भी बड़े लोग होते हैं तो सबकी जीवन चार शब्द में वर्णित होते। तो पहला शब्द है जन्म, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है जरा और चौथा व्याधि। तो यही सब का जीवन, और एक शब्द में बेकार, यूजलेस, निरार्थ, कोई अर्थ नहीं है, उद्देश्यहीन, दिशाहीन जीवन सबके जीवन अगर कृष्ण भक्ति नहीं हो। तो यही समझना चाहिए, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मनुष्यम्, मनुष्यम् नित्य, क्या है मनुष्यम् जीवन अर्थदम अनित्यम अपि हधेर चूर्णम यथेतन पत अनुमृत्य यावन निश्चयासाय विषय खलु सर्वत स्यात्। तो ये एक श्लोक है जिसका उद्देश्य बार बार रोज, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड समझना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि बहुत जन्मों के बाद हम इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया, तो अभी क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में, तो क्या करना है, क्रिकेट खेलना, टीवी देखना, डॉक्टर होना या व्यापारी होना या डाकू होना, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। तो टीवी में ऐसे देखते हैं, ऐसे टूथपेस्ट इस्तेमाल करो फिर आपका जीवन आनंदमय होगा, कोलगेट यूज करने के करने से। तो ऐसे घोषणा होते हैं, एंजॉय योरसेल्फ, आनंदित हो, कोलगेट से आनंदमय जीवन होते हैं। तो लगभग सूर्य इस मानव जीवन दुर्लभ है और इस जीवन में समझना चाहिए कि विषय इंद्रिय सुख तो सभी जीवन में प्राप्त होते हैं, इसलिए इस जीवन में इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए, वो प्रयास करने चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, इस देह पतनशील हो, आज या कल इसका पतन होगा, पतन के पहले, पतन के मतलब मृत्यु, पतन पतित, हम सब पतित है, अगर आज पतित नहीं हो तो कल पतन होगा। तो पतन के पहले ऐसी सिद्धि प्राप्त होना चाहिए जिससे और पतन है, एक प्रकार का पतन है जन्म, इसलिए वो संस्कृत में संतान, संतान के लिए एक शब्द है अपत्य, मतलब हम माँ का शरीर से पतित होते वो जन्म, और मृत्यु भी पतन, और बीच में इतना साहस हम इतना सा काम करते हैं, लेकिन ये पतन होगा। तो पतन के पहले, मरण के पहले ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्पतन नहीं होगा। लब्ध्वा सुदुर्लभम, बहुत संभव इस मानव जीवन सुदुर्लभ है और बहुत जन्मों के बाद इसको प्राप्त किया है। मनुष्य जन्म अनित्य भी है, इसे धीर होना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारा आयु ज्यादा नहीं होगा, इसे धीर होना चाहिए, शांत मन से विचार करना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसे होते हैं भौतिक जीवन में, सुख होते हैं, दुख होते हैं, प्रारब्ध कारण फल के अनुसार, लेकिन जो भी होते हैं भगवान के भक्त या जो भक्ति मार्ग में है, भक्ति प्रार्थी है, एस्पायरिंग डिवोटी, तो जानते कि सब कुछ जो होते हैं ये केवल भौतिक माया का विकार है, और मैं जीव हूं, मेरा वास्तविक कोई संबंध नहीं है माया के साथ, मेरा वास्तविक संबंध है कृष्ण के साथ। तो इसलिए जो भी होते हैं इस भौतिक जगत में, जितने भी परेशान होते हैं, तकलीफ होते हैं, विचलन होते हैं, तो हमारा लक्ष्य, हमारी दृष्टि स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, और सब कुछ सब होते हैं बहुत ही जगह में, बहुत कुछ होते हैं, विशेषकर अगर हम भक्ति करेंगे तो ज्यादा उपद्रव होगा। हम सामान्यतः हम ऐसे प्रचार नहीं करते, अगर हम बोलते हैं कि आओ कृष्ण भक्ति करो आपका जीवन में ज्यादा तकलीफ होगा तो कौन आएंगे? हो सकते हो सकते, अगर भगवान की विशेष कृपा हो तो ज्यादा तकलीफ हो सकते। युधिष्ठिर महाराज जैसे, प्रहलाद महाराज जैसे, ध्रुव महाराज जैसे, अंग्रेज महाराज जैसे, ये सब उदाहरण है ना कि परम भक्तों जीवन में इतने सा उपद्रव होते। क्यों? भगवान के शुद्ध भक्तों के शुद्ध चरित्र के द्वारा भगवान अभक्तों को, भक्तों शुद्ध भक्तों के शुद्ध चरित्र दिखाते हैं। कैसे? मेरे भक्त अविचलित होते तो सभी प्रकार के उपद्रव में के बीच में मेरे भक्तों स्थिर रहते हैं मेरी भक्ति में। ये भक्तों का गौरव प्रहलाद महाराज। तो कैसे सहना है? तो अपना अपना पिता बार बार प्रयास करते ही पुत्र को मार देना, और प्रहलाद महाराज सदैव आह्लाद रहते। आह्लाद का मतलब आनंद, प्रहलाद आह्लाद ये शब्द का मतलब आनंद। तो कैसे हम आनंदित, कैसे हम सुखी हो सकते हैं ऐसी स्थिति में जिसमें पिताजी और सब लोग हमारे विरुद्ध हैं और सब प्रयास करते हैं हमको मार दें, और प्रहलाद महाराज आह्लाद हरे कृष्ण कोई तकलीफ नहीं। कैसे समझो? क्योंकि इनका संबंध प्रहलाद लाद दई के साथ मजबूत है। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाइने, नमस्ते नरसिंहाय, नृसिंह को नमन करना है। प्रहलाद लाद ये नरसिंह देव का अन्य नाम प्रहलाद लाद दाई, नरसिंह देव है प्रहलाद महाराज को आनंद दाई है, इसलिए इनका नाम है प्रहलाद लाद दाई। और हम नरसिंह देव भगवान को नमन करते हैं। वे तो प्रहलाद कैसे आनंदित होते? हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज को ऐसे नाम दिया प्रहलाद। हिरण्यकशिपु सोचे कि प्रहलाद मेरे जैसे आनंद लेगा आहा निद्रा भय मैथुन में, जगत को परेशान देने में। लेकिन प्रहलाद का आह्लाद विष्णु भगवान में था, तो इसलिए प्रहलाद महाराज तो केवल शीत उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, केवल शीत और उष्ण में स्थिर नहीं रहते, तो इतने सब परेशान में भी स्थिर। सब कुछ जो होते हैं मेरे जीवन का उद्देश्य है भगवत सेवा, और प्रहलाद महाराज के लिए भगवत सेवा का अवसर नहीं था तो पूजा नहीं कर पाया, नाम संकीर्तन नहीं कर पाया, क्योंकि सब राक्षस असुर प्रहलाद महाराज के विरुद्ध थे। तो प्रहलाद महाराज स्मरण करने से भगवान की सेवा की। तो ये उदाहरण है कैसे शुद्ध भक्तों तो सभी स्थिति में भी, स्थिति पूरा प्रतिकूल होने के भी, भगवान के शुद्ध भक्तों तो कभी भी कृष्ण को भूल नहीं सकते। तो हम प्रहलाद महाराज का स्तर से बहुत दूर है। अगर कुछ तरह से उपद्रव होते हैं हम भक्ति हमारी भक्ति तो नष्ट होते हैं। एक बार एक भक्त मुझे बोला कि वो दूसरे भक्त के गांव गए थे, वो गांव में दो भाई है, दोनों भक्त है, दोनों माला करते, सोलह माला करते कम से कम, दोनों दीक्षित भक्त। तो वो ब्रह्मचारी भक्त वो गांव गया था वो दो गृहस्थ भक्तों को देखने के लिए, और जब आया था देखा कि वो खाली एक भाई है उपस्थित गांव में, और उसका मन बहुत अस्थिर था, और बोला कि छोटा भाई जेल में है, वो पुलिस आया उसको अरेस्ट किया ले गया, इसलिए मैं वो तीन दिन के पहले था, और उस समय से मैं एक माला जाप एक माला भी जाप नहीं करता। वो ब्रह्मचारी बोला कि वो ऐसे तकलीफ में ज्यादा जाप करना चाहिए, ज्यादा भगवत स्मरण, तो नहीं है कि वो मन अभी इतना विचलित है कि भगवान का स्मरण करना संभव नहीं। तो पहले ही स्थिति बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए, काफी पैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छी होना, फिर हम भक्ति करेंगे, तो वो भक्ति नहीं है। और कोई गारंटी नहीं है कि सदैव अनुकूल स्थिति हो, गारंटी है कि सदैव अनुकूल स्थिति नहीं हो, वही गारंटी है। इस जगत दुखमय है, सुखमय नहीं है। तो साधारण लोग सदैव प्रयास करते हैं इनके भौतिक स्थिति व्यवस्था करना, जैसे कि आराम हो, सुख हो, संभव नहीं है। तो भक्तों ये सब समझते हैं, और सभी स्थिति में भक्ति करते हैं, जानते हैं कि अगर तकलीफ हो तो ऐसे नहीं बोलना, तो तकलीफ होते हैं, तो जब तकलीफ आते हैं जानते हैं कि यही परीक्षा है, और जब भौतिक सुख होते वो भी परीक्षा है। अगर भक्तों तो लॉटरी नहीं करते, लेकिन भाग्य से या दुर्भाग्य से अगर हम अचानक 1 करोड़ रुपया मिलेंगे, हम क्या भक्ति चलेंगे? तो अभी पैसा है तो भगवान का आशीर्वाद और जरूर नहीं है, अभी तक भक्ति की तो अभी भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, अभी काफी पैसा है, वो भी परीक्षा है। दुख से हम भगवान को भोग कर सकते, ऐसा है कि वो क्या दुख से सब हरि भज, वो एक कथा बातें हैं। तो दुख में उनसे लोग हरि भजन करते हैं, लेकिन दुख से निवारण अगर नहीं हो तो नास्तिक बन जाते, नहीं और दुख में ही तो एक मंदिर जाते, गणेश मंदिर जाते, तो कुछ नहीं मिलते, फिर कृष्ण मंदिर जाते कुछ नहीं मिलते, तो साई बाबा मंदिर जाते कुछ नहीं मिलते, फिर अम्मा के पास जाते, ओहो अभी कुछ मिला, ओ अम्मा वो सही है, तो ऐसे ही दूसरे जाएगा जाते, और जब भाग्य बदल जाते यही सही देगा, तो यही असिद्धांत अभक्ति है। तो दुख में परीक्षा होते हैं और सुख में भी परीक्षा होते हैं। अभी मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत लोग ऐसे सोचते कि मैं अच्छा काम करता हूँ, मेरा परिवार है, मैं काम करता हूँ, पैसा लाता हूँ, परिवार का पालन करता हूँ, मेरे लिए भगवान की भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं। तो श्री कृष्ण हमको सलाह देते हैं तो किस लिए इनकी भक्ति करना चाहिए और कैसे करना है। तो अगर भौतिक विकार में सुख दुख लाभ हानि शीत गर्मी में मन विचलित होते हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते। तो सभी अवस्था में मन स्थिर होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये भौतिक विकार है लेकिन मेरा लक्ष्य है कृष्ण और कृष्ण भक्ति। तो इसलिए साधना करना चाहिए और वो निश्चित रूप में करना चाहिए। प्रभुपाद बोले कम से कम 16 बार राजा हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। तो क्यों बहुत से लोग पूछते क्यों क्यों क्यों 16 क्यों नहीं 12 या 18 या 5 या 6। तो 5-6 हो सकते है। वास्तविक विधि है कीर्तनीय सदा हरि, दिन रात नाम जप करना, लेकिन हम अभ्यास नहीं है, रुचि नहीं है, इसलिए कम से कम 100,000 नाम जप करना चाहिए, 64 नाम वो साधारण दिन। लेकिन हम असमर्थ है तो इसलिए प्रभुपाद हमको कंसेशन दिए हैं तो कम से कम 16 माला जप करो और मेरी कृपा भी लो, सेवा करो और ऐसे भगवान के पास जाओ। तो अगर हमारी साधना ऐसे निर्दिष्ट नहीं होते हैं तो क्या होगा, तो एक दिन हम 20 माला करेंगे और उसके बाद अगले दिन तो आज ऐसा नहीं लगता, आज जाप नहीं करूंगा या एक दिन माला करूंगा। तो ऐसे अगर निर्दिष्ट नहीं हो तो हम भक्ति में निर्दिष्ट नहीं होते, इसलिए उस साधना विधि है। कैसे करो, सुबह सुबह उठो माघ महीने में भी, माघ यहाँ पर माघ तो कुछ नहीं है लेकिन वृंदावन में माघ में अभी तो इतना ठंड होती, फिर भी उठना चाहिए और स्नान करके मंगल आरती करना, ये विधि है। अगर हम सोचते कि ओ बहुत ठंड है और मैं थका हूँ और फलांग में बहुत आराम होते हैं तो अच्छा है भक्ति के लिए, मैं और थोड़ा आराम करूंगा और बाद में जप करूंगा, तो फिर भक्ति नहीं होती है। खुद का मन का आदेश के अनुसार भक्ति नहीं होती, शास्त्र विधि के अनुसार सुबह अनुकूल से संकल्प पाठी को व्यवस्था। अगर हम सोचते कि वो आइसक्रीम बहुत अच्छा है हम खेलेंगे बारह में लेंगे फिर हम ज्यादा से करेंगे, तो ऐसे तो दुकान से आइसक्रीम खरीदना क्या है, माया, इससे भक्ति नष्ट होती। केवल कृष्ण प्रसाद लेना तो ये सब नियम पालन करने हैं, जो भी होते हैं नियम पालन करना, फिर भक्ति में हम खड़ा कर सकते हैं। ये सब नियम हमको सहायता करते हैं भक्ति नहीं प्रगति करने। तो इसलिए बद्ध जीवों के लिए साधना भक्ति के नियम पालन करने की आवश्यकता है। तो सभी अवस्था में और ऐसे ही हम आसानी से भक्ति में प्रगत हो सकते हैं। तो भक्ति मार्ग सारा है, कठिनाई नहीं है। कठिनाई है कि मन दृढ़ता मन हमको दूसरे सलाह देते हैं। तो मन का असाधु उपदेश नहीं सुनते, गुरु साधु शास्त्र का उपदेश सुनना चाहिए और अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, फिर हम सीधे भगवान के पास जा सकते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? जब अनुकूल परिस्थिति नहीं है, जब अनुकूल परिस्थिति नहीं है, एक्चुअली सब परिस्थिति अनुकूल नहीं है, भौतिक स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी अनुकूल होते हैं हम बोलते अनुकूल। अनुकूल मतलब क्या है? भक्ति के लिए अनुकूल स्थिति है साधु संगत। अगर शुद्ध भक्त की संगति होती है तो वो अनुकूल स्थिति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि आग में प्रवेश करना इतना खराब नहीं है, शुद्ध भक्तों की संगति नहीं मिलने से। तो अनुकूल स्थिति अगर नहीं हो, क्या प्रश्न है? तो उत्साह नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा। हाँ, कनिष्ठ अधिकारी की उत्साह नहीं होते हैं अगर अनुकूल स्थिति नहीं हो। तो ऐसे कनिष्ठ भावना से मध्यम अधिकार में आना चाहिए। जब तक हम कनिष्ठ स्तर में हैं तो तब तक वास्तविक प्रगति नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद और सभी आचार्यों तो कनिष्ठ या मिश्रित भक्ति का प्रचार नहीं, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का प्रवेश है मध्यम अधिकार। तो मध्यम अधिकारी होना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी। क्रमे क्रमे हाँ, चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? जहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे थे हो, क्रमे क्रमे थे हो गए उत्तम। तो कनिष्ठ अधिकारी भी उत्तम हो सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन अगर कनिष्ठ अधिकार से प्रगत नहीं हो तो वास्तविक भक्ति नहीं होती। क्रमे क्रमे थे हो गए उत्तम। तो इसलिए योजना है हरि भक्ति के बारे में हरि कथा सुनना, जैसे कि हमारा मनोभाव धीरे धीरे शुद्ध हो। फिर भी भक्ति के प्रवेश में अनुकूल स्थिति की व्यवस्था करने चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बहुत मंदिर आश्रम बनाए, जैसे कि भक्त भक्तजन एक साथ रह सकते थे। और प्रभुपाद बोले कि मैं वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर बनाता हूँ, एक कारण है विदेशी भक्तों के लिए व्यवस्था करना, जैसे कि वे वृंदावन में रह सकते, क्योंकि अगर ऐश्वर्य शरीर संपन्न पाश्चात्य देश के लोग भारत में आएंगे तो वृंदावन के बाबा वैरागी जैसे नहीं रह सकते, तो उनके लिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आराम के लिए रास्ता करना चाहिए, जैसे कि वे अवचलित मन में भक्ति कर सकते। लेकिन जब तक हम कनिष्ठ अधिकार में है तब तक वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती, इसलिए हम सबको बोलते हैं हरे कृष्ण। सुख दुख में भगवान को स्मरण करो, पतन हुआ के उठ गए, तो हम सब सबको बुलाते आओ श्रवण करो, हरि कथा श्रवण करो, जैसे जैसे कि हमारे संकल्प मजबूत होगा। सिद्धांत बोले चित्त, सिद्धांत बोले चित्त न खा रहा अलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सूर्य न मनुष्य। सिद्धांत सिद्धांत में अलसी नहीं होना चाहिए, सिद्धांत भक्ति सिद्धांत समझने में मन स्थिर होते हैं कृष्ण भक्ति, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले सिद्धांत अलस जन अनार्थ ना चरेना, सब अनार्थ है ना, काम कर लोग सारे, तो कैसे चरना है सिद्धांत समझने में। हरे कृष्ण, वेलकम to visitors, many visitors come, I'm also visiting, would it be? Welcome to me, please give me your welcome, you're all residents of this holy place, very fortunate. You're from? From England. From England. Now in this very sacred place, where Madhvacharya made this strong Dvait Siddhant. There is Bhagavan, not all one. He is supreme. Very sacred place. Krishna personally came here to be worshipped by Madhvacharya. Yourself? From Poland. Just see. Previously, no one from these countries could come. We weren't allowed in the temple. The British came, but they weren't allowed in the temple. Now, times have changed. Now the Westerners are making temples. Indians are coming. So, any other question? Please try to understand this Bhakti Siddhant by reading Prabhupada's books.